کیوں کے کئی تلامذہ نقل کرتے ہیں. امام بخاری نے یہ روایت زہری کے تلامذہ میں سے، امام مالک، لیث بن سعد، سفیان بن عینہ، شعیب ابن ابی حمزہ سے نقل کی ہے، اور یہ سارے صرف ہوا لک نقل کرتے ہیں. تنہا یونس بن یزید ایلی اس حدیث میں ہوا لک کے بعد ہوا اخوکا کی زیادتی نقل کرتے ہیں. لہذا یہ کہا جائے گا کہ یونس کی روایت شاذ ہے. پر یہ اشکال ہے کہ یونس تو زہری کے تلمیذ خاص اور شاگرد با اختصاص ہے، حتیٰ کہ اہل تاریخ نے لکھا کان یلازمہ فی الحضر ویزاملہ فی السفر. حضر میں ابن شہاب کی خدمت میں بار بار آمد رفت رکھتے اور سفر میں سواری کے شریک اور ضمیر ہوتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ ابن شہاب کی زیادتی ہے کہ یونس کی زیادتی ثابت ہو، لیکن اس میں بھی کوئی اشکال کوئی تعجب نہیں ہے کہ سقا آدمی سے کہیں وہم ہو جائے. آخر یہ سارے کے بعد ایک بات نقل کرتے ہیں اور یونس تنہا اس پر اضافہ کرتی ہیں، تو کیا ابن شہاب نے یہ زیادتی کبھی کسی اور کے سامنے بیان ہی نہیں کی؟ اور مزید برآں یہ ہے کہ ایک حدیث امام حاکم نے تخریج فرمائی جو مسند احمد نسائی وغیرہ میں وارد ہوئی، اس میں یہ وارد ہے حضور نے فرمایا احتجبی من ہوا سودا فإنه لیس لك بأخی. حاکم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی اس کو صحیح کہا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ادھر تو حضور نے ہوا خوب بھی کہہ دیا اور ادھر لیس لک بأخی کہہ دیا، بھلا دو متعارف باتیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہوا اخو کا ثابت نہیں ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں دونوں میں تنافی نہیں، جہاں ہوا اخو فرمایا گیا وہاں حکم شرعی سنایا گیا فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، اور جہاں لیس لک بأخی کہا گیا وہاں حقیقت کو بیان کیا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ وہ تیرے باپ کے نطفے سے نہیں ہے، عتبہ کے نطفے سے ہے، اس لیے تیرا بھائی نہیں ہے. نمبر دو، علامہ ابن حمام کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور لڑکا پیدا ہوا ہو جس کا زمان نے اقرار کیا، اس کے بعد دوبارہ اقرار کی ضرورت باقی نہیں رہی، ایک مرتبہ آقا کا اقرار کافی ہے. ابن حمام کہتے ہیں اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کو ولیدہ کہا جا رہا ہے، اور ولیدہ کہتے ہیں صاحبۃ الولد کو. علامہ ابن حمام کا یہ تقریر بچوں کی تسلی کے لیے کافی ہے، ویسے اس کے برپردہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ماضی احتمالی کی بات ہے. ارے بھائی، عرب میں لفظ ولید و ولیدہ نعمر بچوں کے لیے بولا جاتا مولود کے معنی میں. حدیث میں ہے الولید فی الجنہ والوعید فی الجنہ. نمبر تین، حتیٰ بھی فرماتے ہیں یہ وادی بغایا صاحبۃ الرایات میں سے تھی، جس کے یہاں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور ایسی وادی کا لڑکا آقا سے ثابت النسب نہیں ہوتا. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بادیا زماع کی فراش تھی، اس نے اس کو اپنی ولی کے لیے منتخب کر لیا، لیکن اتفاق سے عتبا کو موقع مل گیا اور اس نے زنا کر لیا. اللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن ابي الصفري عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال لا نقل قال قل نقول كتلي فقال اذا اصاب بحدي فقل واذا اصاب بحرزي فقتل فلا تاكل فانه وقيد قتل رسول الله ارسل ذلك وسمي فاجد معه على سير هذا دوني اتهال جاء ابن اتنے دن سے آپ اس کی عبادت سن رہے ہیں، میری اصلاح سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہیں کے وہیں رہے. کتے کی دم 18 سال نلکی میں رہی، پھر وہ نکالی گئی تو ویسی کی ویسی ہی رہی، جیسے تیرا منہ اور ناکوں کو. کتے کو جب دیکھ لے تو اس کی دم پکڑ کے اپنی ناک اور منہ پر پھیر کے پوچھ، کیف انتی انتی مثل وجہی لم اسمي عليه ولا ادري هو ايسي هم لوگ قال لا تاكل انما سمينا على قلبك ولم تسمي على الاخرين آپ لوگوں کو فهم نہیں نقل اس وبالاسناد المتصل منا الى ابا قال روایت پوری پڑھ لی پھر سے پڑھ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن ابي الصفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحدي فكل واذا اصاب بحرزي فقتل فلا تاكل فانه وقيد القتل يا رسول الله ارسل معراج رافا ایک لاٹھی ہوتی ہے جس کے سرے پر دھاردار لوہا لگا ہوتا جو ہمارے ہندوستان میں پاسیوں اور مسہروں کے پاس ہوتا ہے، اور بات کہتی ہے لاٹھی کا سرا ہی تیز کر لیا جاتا ہے. چل فقال اذا اصاب بحدي فكل واذا اصاب بعجز فقدر فلا تاكل فانه وقيز اگر معراج کے حد سے شکار ہو تو جائز القتل ہے، عرض سے ہو تو غیر جائز القتل ہے. چلیے قلت يا رسول الله فانه وقيز وقيز موقوز کے معنی جو دب کر مرے. چلیں قلت یا رسول اللہ ارسل قلبی و اسمی فاجید معاکو علی سید قلبا آخر اسمی علیہ ولا ادری ایہما قد قال لا تقل انما سمیت علی قلبی ولم تسمی علی الاخر. یہی ہے مقصود فکر دل شکار میں اصل حرمت ہے. آگے شبہ ہو گیا کہ شکاری کے کتے نے اس کو پکڑایا، دوسرے کتے نے پکڑا جس کا کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ اس کا شکاری کون ہے، اس کا بھیجنے والا کون. ایسی صورت میں اس سے اجتناب کیا جائے گا. وبالاسناد المتصل منا الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يتنزه من الشبهات ما يتنزه من الشبهات يتنزه اي يبتعد منه ويجتن. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب ان شبہات کا تذکرہ کر دیا جو واجب الاجتناب، تو اب ان شبہات کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اولا بالترک ہیں. اور غالباً یہ وہی ہوگا جہاں جانب علت راجب، جیسے کمرہ ساقطہ کا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ ہر طرح کی کھجوریں آتی تھیں صدقہ کے لیے ذاتی، لیکن اصل ذاتی کھجوریں ہیں. انسان کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اصلا اس کی ملک ہوتا، تو وہ یہاں بھی شبہ ہے، لیکن یہ شبہ ضعیفہ ہے، اس لیے اس کو باب اولا میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس سے تنزہ کرنا چاہیے. خلاصہ یہ نکلا کہ شبہ قویہ میں اجتناب واجب ہے اور شبہ ضعیفہ میں اجتناب اولا. چلیے. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن منصور عن طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه قال مت سیدھے رہو یہ آواز میں ساری گڑبڑ اسی لیے. چلیے. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لو تمرة مسقوطة. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا اکثر نسخ میں اصیلی کے نسخے میں غریمہ کے نسخے میں تمرة مسقوطة, لیکن نسخہ مرجوح ہے. چلو. فقال لولا ان تكون صدقه لاكلتها. وقال همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمره ساقطه على فراشي. امام بخاري رضي الله عنه پہلی روایت جو نقل فرمائی ہے حضرت انس سے اس میں تمرت مسقوطہ اور لفظ مسقوطہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ سقوط لازم, اس لیے اس کے بعد ابو ہریرہ کے طریق سے روایت نقل کر کے بتا دیا کہ اصل لفظ ساقطہ اور مظاہر روایت مسقوطہ کسی راوی کا تصرف ہے. چلیے. وفي اسناد متصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات ونحوها من الشبهات. بڑا زبر لگا ہے تجھے تجھے نظر نہیں. وساوس جمع ہے اس کا مفرد وسوسہ. وسوسہ کے معنی ہے حدیث النفس اور وہ افکار و خیالات جو اس کسی سبب کی طرف مستند نہ ہوں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اگر سبب ہو بھی تو واہی غالب النحوہ سے مصنف نے اسی طرف اشارہ کیا. عاقب ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ورع میں غلو کرنا مکروہ ہے. یہ جو چیزیں کسی دلیل کی طرف مستند نہ ہوں وہ وساوس کے باب سے تعلق رکھتی ہیں اور اس سے اتنا وہ شبہات کے حدود میں نہیں آتی, ان سے میں اجتناب واجب ہے اور نہ مندوب. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاه شيئا ايقطع الصلاه؟ قال لا, حتى يسمع صوتا او حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال ابو بحفصه عن الزهري لا وسوء الا فيما وجدت ريحا او سمعت الصوت. وبه قال حدثنا احمد بن مقدام الاجدي. اب انسان پہلے سے باوضو تھا, بعد میں وہم ہو گیا کہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا, تو وہم کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہم وضو ٹوٹنے کے لیے تو یقین ہونا چاہیے, خواہ وہ کسی طرح سے پیدا ہو, جس کی ایک صورت یہ ہے کہ آواز سنائی دے, دوسری صورت یہ ہے کہ بدبو آئے. وبه قال حدثنا احمد بن مقدام الحجري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليك ام لا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليك وكلوه. لوگ گوشت لے کر آتے ہیں, بعض وقت انسان کو شبہ ہوتا ہے یعنی گوشت والا کیسا گوشت لایا ہے, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے یا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی لحاظ نہیں, فرمائے قبول خیالات ان کو چھوڑو, جو تمہارے لیے ہے وہ کرو, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. وفي إسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ذکر صلات کے وقت تجارت میں مشغولی اور اس کی طرف التفات مضمون ہے, اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے کہ نماز و ذکر کا وقت ہو اس میں تجارت مشغول نہ ہونا چاہیے. وبه قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة حسين سالم قال حدثني جابر قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فنزلت فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وبإسناد متصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لم يبالي من حيث كسب الكمال من حيث كسب المال. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بتا دیا کہ ذکر صلات کے وقت میں تجارت مضمون ہے تو اب یہ بتاتے ہیں اسی طرح مال کمانے میں مقاصد کے حلال و حرام ہونے پر مدد نہ کرنا بھی مضمون ہے, بلکہ آدمی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمال کا طریقہ صحیح ہے یا غلط. سلیم وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابو ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن مقبول قال عن هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. وبالاسناد المتصل منا الى عمير بن ابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التجاره في البز وغيره. باب التجاره في البز وغيره. یہاں پر بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے, بعض میں بر بفتح با تشدید را ہے جو باہر کا مقابل ہے, اور بعض میں بر بضم با و تشدید را جو ہنتا کے معنی میں, اور بعد میں بز بفتح با و تشدید زائل معجمہ جو سیاب کے معنی میں ہے. ان نسخوں میں پہلا ہی نسخہ راجے ہے اور آئندہ تجارت فی البحر کا ترجمہ اس کا قرینہ ہے. سوال یہ ہے کہ روایت میں تجارت فی البر کا کوئی ذکر نہیں, اس کے جواب یہ کنا تاجرین علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم سے ترجمہ ثابت ہوتا ہے. عام طور سے لوگ بر و خشکی میں تجارت کرتے ہیں, باہر میں تجارت نہیں ہوتی ہے. اور اگر بر بزم باب معنی گھومتا ہو یا بس بزائل معجمہ ہو تو اس بھی سوال ہوتا ہے کہ باب کی حدیث میں نہ بز کا ذکر جو سیاب کے معنی میں ہے نہ بر کا ذکر جو گھومتا کے معنی میں ہے. یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کنا تاجرینی کے عموم سے ترجمہ کیا ہے, لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا پہلا نسخہ البر بفتح الباء و تشدید اللائل محملہ راجح ہے, اور مصنف نے اس کو کنا تاجرینی کے عموم سے ثابت فرمایا. اس پر یہ اشکال ہے کہ تجارت فی البر تو اگلی ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے, اس میں ہے باب القروج فی التجارت, تجارت کے لیے باہر نکلنے کا بیان. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے تجارت فی البر اور ایک ہے تجارت کی غرض سے قروج. مصنف نے یہاں اول کو بیان کیا جو تجارت فی البحر کا مقابل ہے, اور باب ثانی سے امر ثانی یعنی خروج فی التجارت کو بیان کیا. وہاں ملحوظ خروج کا مسئلہ ہے. چلیے. وقول اللہ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مصنف نے تجارت کے عموم سے تجارت بے کے عموم سے ترجمہ اس کیا سیلی. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابوا الحق من حقوق الله لم تنهيهم تجارتهم ولا بيعهم ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وبه قال حدثنا أبو حاسن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي بن هارث قال كنت أتجر في السرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتجر في السرف. صرف کہتے ہیں نقدین کی باہمی بے کو. فسألت زيد بن أرقم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحلال حجاج بن محمد قال ابن جريج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنه سمع عبد المنهال يقول سألت وراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يد بيد فلا بأس وإن كان نسيا فلا يصلح. تم پڑھنے والے سب میں کوئی نہ کوئی خوبی لگی ہوئی ہے, کوئی ناقم سے پڑھتا ہے اور کوئی جو ہے پتا نہیں کہاں سے پڑھتا ہے. تو کہاں سے پڑھتا ہے؟ کہہ دے میں پالن پور سے پڑھتا ہوں. تو کیا ہے چمار تو نے جو ہے کیا سیکھا کمبخت؟ کیا کروں؟ وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حضرت امام البخاري اس ترجمة الباب سے بتایا کہ تجارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی بس اپنے شہر و مقام ہی میں کرے اور کہیں باہر نہ نکلے, بلکہ ضرورت پیش آنے پر ادھر ادھر باہر نکلنا جائز ہے, اور یہ نکلنا سلف صالح سے ثابت ہے. وہ لوگ تجارت کے لیے باہر بھی جایا کرتے تھے. سیرین وبه قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير اخبرني عطاء عبيد بن عمير یہ کیا قرات ہے؟ عطا کا اعراب کہاں گیا؟ کہ میں نے عطا کر دیا. چلیے اخبرنی عطا ہوں اخبرنی عطا ہوں ان عبید بن عمیر ان ابا موسی الاشعری استأذن علی عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع ابو موسی ففزیع عمر فقال الم اسمع صوت عبد الله بن قیس اذن له قیل قد رجع. میں سے پڑھتے تھوڑا ساتھ کھل کے پڑھو, اس کو مشین کو اپنے منہ کے قریب کر, اتنی دور نہ کر, تو اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ مشین تیرے منہ کو چوم لے گی اور تیری طاقت کو کھینچ لے گی اور تو مر جائے گا. میں دور رکھتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے سینے میں درد ہو جائے گا. چلیے فقال كنا نمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بن القراءة البنبنية. اب پتا چلا. چل فانطلق الى مجلس الانصار. ایک بات میں ہی کہتا ہوں, باہر نکل کے آپ لوگ خام خواہ کی باتیں نہ کریں, اس سے بعد وقت بدمزگی پیدا ہوگی. ارے کم وقت ایسے منہ کھول کے پڑھنا, اے اس طرح کھول. فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ نظر لگا رہا ہے اس میں, تم نظر لگا رہا ہے تیری قرآت پر, پہلے تو مجھے اچھی لگی تھی, اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. حاسد ہے تو حاسد کمبا ہے بچوں, آخر بچوں. قال عمر وخفي عليك من امر, تھوڑا اور ساتھ پڑھو, تھوڑا کھل کے پڑھو تاکہ میں کچھ کم سننے لگا, بچے میں تھک جاتا. چلیے من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق بالاسواق يعني الخروج الى التجارتي وبالاسلام المتصل منا الى امر. حدیث میں کان مشغولا فرجع ابو موسیٰ ففزع عمر, اسی طرح حوض میں ہے, یہ غلط ہے. بالزائل معجمہ ولائل محملہ, سواب ہے ففراغ عمر بالرائل محملہ والغین معجمہ, اور یہ کاتب کی غلطی ہے. بخاری کے تمام نسخ میں فراغا ہی واجب ہوا ہے غین کے ساتھ, اور اسی طرح یہ حدیث الادب المفرد للبخاری میں بھی ہے اسی سند سے جس سند سے بخاری شریف میں واقع ہوئی ہے. فرماتے ہیں فقال تاتینی علی ذلک بل بینا, حضرت عمر نے فرمایا تو سعید سے ابو موسیٰ سے کہ تم بینا پیش کرو اس بات پر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تین بار استغفار کیا جائے اجازت نہ ملے تو آدمی واپس ہو جائے. ابو موسیٰ شریع انصار کی جماعت کے پاس گئے, حضرت عبیر نے کعب نے فرمایا ہم میں جو اصغر ہے وہ شہادت دے گا. ابو سعید خدری نے جا کر شہادت دی. دوسرے وقت میں حضرت عمر نے فرمایا ابن الخطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ انہیں سمیت شین فاہبر اتصبت, ایک بات سنی تھی تحقیق کر لی تو کون سی بات ہو گئی. الادب المفرد میں ہے ابو موسیٰ شریع کہنے لگے ان کنت لامین على حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اجل ولکنی ارتم استثبیتا, معطا میں ہے حضرت عمر نے ابو موسیٰ سے فرمایا اما انی لم اتہم کا ولکنی خشیر ان یتقول الناس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حضرت عمر نے جو گواہی طلب کی تھی اس کا منشا صرف تحقیق تھی, یہ نہیں کہ ان کے یہاں ایک آدمی کی خبر غیر معتبر ہے یا انہوں نے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کو متہم سمجھا. سلم وابي قسنان المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التجاره في البحر. تجارت في البحر کا بیان, جب تجارت في البر تو ثابت کر چکے تو اب تجارت کے باہر کو ثابت کر رہے ہیں, اور اس پر خاص طور سے تنبیہ کرنے کی ضرورت دو باتوں سے کی وجہ سے پیش آئی. ایک تو اس لیے کہ حدیث میں ہے لا يركب البحر الا حاج ومعتمر وغازی فی سبیل اللہ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتی تصبا کا غرن, رواہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی. اس کی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ وہ تجارت کے لیے باہری سفر سے منع کرتے تھے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خاص طور سے تجارت فی البحر سے کو اب مجاہد مکروہ سمجھتے تھے. امام بخاری نے بتا دیا بحری تجارت جائز ہے, قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے, اور جو لوگ کراہت کے قائل ہیں اور جو کراہت کی دلیل پیش کی جاتی ہے ان کا قول ثابت نہیں, اس لیے کہ وہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے. ابن عبدالبر وغیرہ کہتے ہیں وہ حدیث مظلم الاسناد, اور اگر ثابت ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارتجاج بحر کے زمانے میں منع کیا ہوگا جب سمندر میں طغیانی آ رہی ہو, جوش آ رہا ہو. والله تعالى عالم. چلیں وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا به. آئے مطر وراق, بعض نسخوں میں مترف چھپ گیا ہے, واقع مترف واقع ہو گیا ہے, یہ تحریف ہے. چلیں وما ذكره الله في القرآن إلا بحقه ثم تلا وطار الفلك في جمعه. اللہ تعالیٰ نے سفر بحری کو ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سفر بحری کو ذکر کیا, یہ اس کے حق اور مباح ہونے کی دلیل. وطر الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ, اسی طرح سے فیہ کے مواخر پر تقدیم کے ساتھ سورہ فاطر میں واقع ہوا ہے, اور بعض نسخوں میں اس کا عکس ہے, یہ اسی طرح سے سورہ نحل میں ہے. وطر الفلک مواخر فی, مواخر ماخرہ کی جمع ہے, مخر کے معنی ہے شک. سلیم الفلك السفن الواحد والجمع صباه. وقال مجاهد تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن الا الفلك. قال مجاهد تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن الا الفلك العظام. مجاہد کہتے ہیں ہوائیں کشتیاں ہواؤں کو چاک کرتی ہیں لیکن ہواؤں کو بڑی کشتیاں چاک کرتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب کشتیاں چلتی ہیں اور ہوائیں ان سے ٹکراتی ہیں تو کشتیاں ہواؤں کو چاک کرتی ہیں اور اس ٹکرانے میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشتی ہوا کو چاک کر کے چل رہی ہے. اور یہ بڑی ہی کشتیوں میں محسوس ہوتا, چھوٹی کشتیوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا. سوری قال وقال اللیث کیا بندے چل بس. حدثني جعفر بن ربيعة عن ابي رحمه عن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. الحديث تعليقا في كتاب كتاب زكاه من هذه السنه. وفي اسناد المتصل منا الى ابي ابن ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فوق الله دو نمبر سنه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة وقوله رجال لا تهنوا. یہ حدیث یہ عائشہ شریفہ چند باب پہلے آ چکی مصنف اس کے ترجمہ بنا چکے ہیں. بظاہر یہ تکرار ہو گیا اور یہ انصاف کی طرف سے ہوگا. علامہ ابن منیر کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیت دو جگہ ترجمہ بنائی, اس میں امام نے یہ بات ملحوظ رکھی کہ ایک جگہ منطوق آیت کو سامنے رکھا اور وہ ذکر و صلات کے وقت میں تجارت کرنے کی مذمت کا بیان, اور دوسری جگہ امام بخاری نے مفہوم آیت کو سامنے رکھا اور وہ یہ بتانا ہے کہ صرف و صلات کا وقت نہ ہو تو تجارت میں کوئی مضائقہ ہے. پہلی جگہ منطوق آیت کو سامنے رکھا اور یہاں کہتے ہیں پہلی جگہ مفہوم آیت کو سامنے رکھا اور یہاں منطوق آیت کو. میرا خیال یہ ہے کہ پہلی جگہ منطوق آیت کو سامنے رکھا, وہاں اور بھی بعض ترادیمے سے ذکر فرمائے ہیں جس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ تجارت کرنے میں احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے. وقوله رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله وقال قتادة عن تجارتهم. اسی طرح سے یہ پورا قول الى آخر اس باب میں واقع ہوا ہے اور باب تجارت کے فلٹر میں بھی آ چکا ہے. بعض نسخوں میں دونوں جگہ ہے اور بعض میں ایک جگہ ہے. یہ تکرار بظاہر کاتب کی طرف سے آیا ہے. بظاہر کہ آیت شریفہ اسی بات کے مناسب, کیونکہ میں بتا چکا مصنف یہاں پہلی آیت کے مفہوم کو سامنے رکھا ہے, یعنی اگر ذکر و صلات کا وقت نہ ہو تو تجارت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اور پھر دوسری آیت لا کر اس کو مزید موقف کر دیا تجارت کو اور بیع کو اللہ کے ذکر سے مانع نہ بننا چاہیے، بس اگر منع کی بات نہ پائی جائے تو پھر تجارت میں کوئی مضائقہ نہیں. وقال قتادة الثاني يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابوا حق من حقوق الله لم تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن خدير عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلت عيد ونحن نصلي يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفضوا الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. وإسناد المتصل منا إلى أمر قول الله تعالى أن تقوم بالعباد ما كسبتم طیبات من فسلتم. اسی طرح مستمری کے نسخے میں انفقو جو ثواب اور دوسروں کی روایت مختلف جو وہم وما کسبتم مجاہد نے اس کی تفسیر تجارت سے کی اور اسی تفسیر پر یہ آیت کتاب الجیو کے مناسب بنتی ہے. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آدمی جو تجارت سے کمائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور یہ ترجمہ باب گزشتہ کے بعد اس لیے لائے کہ باب گزشتہ میں خطبے کے وقت صحابہ کے منتشر ہو جانے کو بھی تھی، اور یہ انتشار مال کے کم سے ناشی تھا، اور مال کا خرچ کرنا اس تم کا قاطع ہے. لہذا جب انفضاض عند الخطبہ کا ذکر کیا جس کا منشا تما تھا تو اس کے بعد یہ ترجمہ لا کر تنبیہ کر دی کہ اس تم کی جڑ کاٹ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ ذکر کو وقت انفضاض اور تجارت کی طرف بھاگنے مائل ہونے کی ضرورت کی شاید سیلنگ. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللقاتل مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك عن عثمان بن جعفر اسی طرح یہاں پر واقع ہوا. کتاب النقاد حدیث بالسند والمتناری، لیکن بخاری نے امام حسن احیاء کہا یا حیاتوں کے باپ کی طرف منسوخ نہیں کیا، علامہ کرمانی کو ترغیب ہو گیا کہ وہ ابن مسلم بلکہ ملق الخط ہے، یا ہے مجعفر ابن جنبہ تنبیل بخاری گلو کے اس طریق سے معلوم ہو گیا کہ اہل مجعفر بے تنبی ہیں، اسی لیے امام مسلم وغیرہ نے وہاں یہ تصریح کی ہے کہ حیات مصداق ابن جعفر ہیں. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن نمر عن همام قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امر قالوا آپ کیسے پڑھتے ہیں، کتنی بار کا مشین کو قریب کرو. اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امر فلها نصف اجره. فالاسلام المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من احق القصد في الرزق. اگر کوئی آدمی رزق میں بس تو فراخی کا طالب ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کرے. اس سے معلوم ہوا کہ بس تو پھر رزق کی طلب میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جائے ہے سیدی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس قال محمد بن السوري عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له رزقه او يوسع في اثره فليسر رحمه. الشخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی روزی پھیل جائے کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر میں تاخیر کر دی جائے بڑھا دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. اس سے معلوم ہو گیا کہ صلہ رحمی سے روزی بھی بڑھ جاتی اور عمر بھی بڑھ جاتی ہے. اس پر بھی اشکال ہے کہ روزی اور امر تو مقدرات سے تعلق رکھتے ہیں. ابو ابن مسعود کی حدیث میں آگے آئے گا فیکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی وسعید. جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر اس میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ بس پھر رزق سے مراد برکت اور تاخیر پھر اجل سے مراد وقت میں برکت. بعضوں نے کہا ہے تاخیر پھر اجل سے مراد بدن کی صحت. بعض کہتے ہیں کہ علم اللہ کے علم عظیم کے اعتبار سے تو تقدم تاخر ہوتا ہے لیکن علم ملائکہ کے اعتبار سے تقدم تاخر ہو سکتا ہے. مثلا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی اگر صلہ رحمی کرے گا تو اتنی عمر ہوگی, نہیں کرے گا تو اتنی عمر ہوگی. لیکن اللہ کے یہاں پہ اس سے بات قطعیت کے طور پر ہے کہ فلاں آدمی کتنی عمر ہے اور صلہ رحمی کرے گا. تو علم ملائکہ کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے, ویسے کمی بیشی نہیں ہوتی. بعض علماء کہتے ہیں کہ عمر بڑھنے سے مراد ذکر جمیل کا بقا ہے. آدمی مر جاتا ہے لوگ اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں, گویا زندہ. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے ذریت صالحہ مراد ہے, نیک اولاد باپ کے قائم مقام ہوتی ہے, گویا کہ باپ کی وفات نہیں ہوئی. دنیادی کی حدیث میں اسی طرح سے ذریت صالحہ کے ساتھ تفسیر آئی. حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو برزخ میں کم رکھا جائے گا. چلیے. وبإسناد متصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب سر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ادھار لینا جائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بینک سے پناہ چاہی اس کا سبب یہ ہے کہ بینک کی وجہ سے مدیون معصور ہوتا ہے. کہ نبی کی حدیث میں ہے مدیون معصور جو بہن ہے, ورنہ ذات بین میں کوئی خرابی نہیں. صدیق اکبر نے حضور کی وفات کے فوراً بعد آپ کا دین ادا کیا اور آپ کی زرہ مبارک کو حضور سے چھڑا لیا تھا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے داؤد کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے لاشکر شعین اللہ وحمد سمن ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے یہ تصور نہیں کیا جائے ادھار لینا جائے گی. اور ابن عباس کی اس حدیث کا تعلق ایک خاص مسئلے سے ہے جس کا بیان ابواب استقراض میں آئے گا. وبه قال حدثنا محمد بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني اسد بن عائشه رضي الله عنه ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم. رهن في السلم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز بے سلم کے طور پر خریدتا تو قیمت پیشگی ادا کرتا ہے اور نبی بعد میں لیتا. بعض وقت اس کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہیں اس کے پیسے ضائع نہ ہو جائیں, اس لیے وہ بائے سے رہن کا مطالبہ کرتا اور یہ کہتا ہے کہ آپ میرے سمن کے مقابل کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دیجیے, جب آپ مدی میرے حوالے کر دیں گے تو میں آپ کا رہن واپس کر دوں گا. چلیے. فقال حدثنا الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي. اشترى طعاما من رجل يهودي. یہ طعام 30 ساعة تھن سائی کے میں اس کی گسری من رجل یہودی. اس یہودی کا نام ابو شہم غفاری تھا. ورہنہ درعن من حدید. اور حضور نے اس کے پاس اپنی لوہے کی ذرہ رحم رکھتی تھی, اس کا نام تھا ذات الفضول سلیم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباب أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام بن الصبائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكل شيء يرجع إلى أصله. آپ پر بہت صادق ہے, میں نے کتنی بار کہا آپ زور سے پڑھا, آپ کہیں کہ نہیں سمجھے. چلیے انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم يخذ بشعير اهانه سنيقه ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينه عند يهودي واخذ منه شعيرا لاهله وانا سمعته يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم ساغري ولا ساقتي وان عنده لتسع نسوه وان عنده لتسع نسوه اهاله سنيقه اهاله دمبے کی چکتی اور باغ کہتی ہیں وہ چربی جو گوشت کے اندر سے نکالی گئی. اور بازو نے کہا ہے جو چیز بھی ادام کے طور پر استعمال دہن ہو اور ادام کے طور پر استعمال سنیخا بے فت اس سین اور تصویر میں جس میں طولے مکس کی وجہ سے بو پیدا ہو جائے. چلیے وبإسناده وتسليمنا إلى أمين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم. علامہ کرمانی یعنی تو کہتی ہیں یہ انس کا, یہ ضمیر انس کی طرف عائد ہے اور قتادہ کا مقولہ ہے. قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے سنا, وہ کہتے تمام امسا امسا گرولا سا. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی